βήμα, δεύτερο μέρος, 50 χρόνια από την εισβολή των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου του 1964 εμφανίζονται για πρώτη φορά στους καταλόγους επιτυχιών τα πρώτα τραγούδια των Beatles. Από εκεί και πέρα άλλαξε η ιστορία της μουσικής. Μπορεί ήδη να είχαν ξεκινήσει την καριέρα τους στην Βρετανία και σε μερικές χώρες στην Ευρώπη από την προηγούμενη χρονιά, όμως ήταν η απίθανη επιτυχία και η επιβολή που είχαν με τη μουσική τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλάζοντας τα πράγματα. Ήταν εκείνη λοιπόν η επιτυχία που τους έκανε αυτό που παραμένουν μέχρι σήμερα, το μεγαλύτερο συγκρότημα όλων των εποχών. Ώστε το περιοδικό Rolling Stone να ξεκινάει το 2014 κυκλοφορώντας το πρώτο τεύχος της νέας χρονιάς με εξώφυλλο τους Beatles. Δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να έχει δει διασκευές των τραγουδιών τους έτσι όπως τις άκουσαν οι Beatles. Να, ένα παράδειγμα. Έχετε ακούσει ποτέ? Ίσως έχετε ακούσει κάποιοι. Αυτό είναι τραγούδι των Beatles, όμως σε στυλ μπαρόκ. Διαλέξαμε τα 50 καλύτερα τραγούδια των Beatles, τα κορυφαία τραγούδια τους. Την ίδια στιγμή που θα τα εκφωνούμε εδώ θα ανεβάζουμε ό,τι οπτικό υλικό υπάρχει και στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5. Να ξεκινήσουμε γρήγορα και θα πούμε και άλλα πράγματα γιατί συνέβη αυτό το γεγονός το 1964. Να το πούμε τώρα μερικά από αυτά τα στοιχεία. Προσέξτε τι έχει συμβεί, τι είχε συμβεί πριν 50 χρόνια. Το Νοέμβριο του 1963, όπως ξέρετε, δολοφονήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, John Fitzgerald Kennedy. Έτσι, για τους επόμενους μήνες και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά του 1964-1963 Χριστούγεννα, υπήρχε μια απόλυτη θλίψη στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη δολοφονία του Προέδρου τους τότε. Επόμενο ήταν και τα ραδιόφωνα να παίζουν μια μουσική κυρίως μελωδική και να έχουν αποκλείσει τα πολλά ρυθμικά τραγούδια και τα ανάλογα. Η εμφάνιση των Beatles σε ένα πρόγραμμα τηλεοπτικό του Ed Sullivan στις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου του 1964 αλλάζει τα δεδομένα. Έτσι λοιπόν, οι Beatles ήταν αυτοί που έφεραν τα τέσσερα παιδιά από την Βρετανία με την απόβασή τους εκεί, με τα μακριά μαλλιά εκείνη την εποχή, έφεραν μια άλλη νότα σε μια θλιμμένη Αμερική και άλλαξαν τα γεγονότα και τα πράγματα ακριβώς στις αρχές του 1964. Έχουμε διαλέξει λοιπόν τα τραγούδια τους, τα 50 κορυφαία, και στο νούμερο 50 βρίσκουμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1968. Ηχογραφήθηκε στα Abbey Road Studios και ήταν το τελευταίο τραγούδι. Σας θυμίζω ότι τότε οι δίσκοι αυτοί κυκλοφορούσαν στις 45 στροφές σε βινήλιο. Δεν υπάρχουν download, δεν υπάρχουν κασέτες υπήρχαν. Δεν υπάρχουν όμως CD κτλ. Ήταν το τελευταίο τραγούδι που κυκλοφορούσε σε 45 στροφές από τις εταιρείες που επέβαλαν τους Beatles, στην Αγγλία δηλαδή την Parlophone και στην Αμερική την Capitol. Γιατί από το επόμενο τραγούδι τους οι δίσκοι των Beatles θα έβγαιναν στη δική τους εταιρεία, την περίφημη Apple. Μάρτιος 68. Ένα τραγούδι που το μεγαλύτερο μέρος είναι γραμμένο από τον Paul McCartney. Όλα τα τραγούδια, σχεδόν στο σύνολό των Beatles, έχουν συνθέτες από κάτω Lennon McCartney. Όμως, όπως είναι αυτονόητο, κάποια ανήκουν περισσότερο στον ένα ή στον άλλον. Αυτό ανήκει περισσότερο στον Paul. Και άλλα, μισό-μισό. Lady Madonna στο νούμερο 50. Lady Madonna στο νούμερο 50, θα φτάσουμε στο νούμερο 1, ελπίζουμε την Παρασκευή. Στο νούμερο 49, ένα τραγούδι που ήταν και αυτό που τελείωνε την καριέρα των Beatles. Ήταν το τελευταίο τους νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 20, στην καριέρα τους και κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1970. Οι Beatles βρισκόταν ήδη σε διάλυση. Είχε ηχογραφηθεί βέβαια πιο πριν. Εδώ, κατά την ηχογράφηση, υπήρχαν μεγάλες διαφωνίες μεταξύ του παραγωγού Phil Spector και του κυρίως του Paul McCartney. The Long and Winding Road. Long and winding road. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy. Νούμερο 49, The Long and Winding Road. Μόνο Beatles στη δεύτερη ώρα μέχρι την Παρασκευή στο Βήμα FM με τα καλύτερα τραγούδια τους σε αυτή την σύντομη καριέρα που άλλαξε τα πράγματα στη μουσική. Στον ήχο είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Φούλα Βαρδάκη. Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010 για τα μηνύματά σας. Ή στο Twitter από τις 4 στις 5 ή στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο! Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίντζα με σπαθί! Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όφλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές. Από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική. Με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι, δώρο από τη Eurolife. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Θέατρο στο Μέγαρο. Ο γάμος του Φίγκαρο. Η ομάδα του Στάθη Λιβαθινού παρουσιάζει τη θρυλική κομωδία Προάγγελο της Γαλλικής Επανάστασης. Ο γάμος του Φίγκαρο, του Μπομαρσέ. Από το Φεβρουάριο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 210-7282-333. Megaron.gr. Ο γάμος του Φίγκαρο. Ποιος θα πληρώσει την ύφη? Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι μαζί μας ο κύριος Πέτρος Τατσόπουλος σε μια τελευταία συλλεκτική του εμφάνιση. Συλλεκτική γιατί? γιατί αφού ήταν είναι... μεταβουλευτής. Συλλεκτική στην εκπομπή, λέει ρε Νότι. Συλλεκτική λέει, γιατί θα είναι... Θα πάω στη Μονία Σφιγμένου είτε... μετά. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Προχωράμε ακούγοντας τώρα στην επόμενη θέση στο νούμερο 48... ένα τραγούδι από τον Μάρτιο του 1963. Το τραγούδι αυτό ανήκει περισσότερο συνθετικά στον Λένον. Τα δύο προηγούμενα που ακούσαμε ανήκουν στον Πολ Μακκάρτνεϊ. Το τραγούδι αυτό είχε πει ο Λένον στην περιβόητη εκείνη συνέντευξή του που είχε δώσει στο περιοδικό Playboy λίγους μήνες πριν τη δολοφονία του, το Σεπτέμβριο του 1980. Είχε πει ότι η μητέρα μου με νανούριζε όταν ήμουν ενός-δύο ετών με ένα τραγούδι από την Χιονάτη και τους Επτά Νάνους, το «Wishing Well». Έχω την εντύπωση, λέει ο Λένον σε εκείνη τη συνέντευξη, ότι το τραγούδι που έγραψα και που λέγεται «Do you want to know a secret» είναι επηρεασμένο από εκείνες τις στιγμές που ζούσα όταν ήμουν πολύ μικρός. Το τραγούδι ήταν το πρώτο που έγινε επιτυχία με τους Beatles και που τραγουδούσε ο George Harrison. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. Αυτό ήταν το «Do you want to know a secret» τραγούδια από τις αρχές δεκαετίας του 60 που η διάρκειά τους ήταν πολύ μικρότερη από ό,τι είναι σήμερα. Τα τραγούδια το πολύ ήταν 2,5 λεπτά. Οι Beatles άλλαξαν και, αυτή την νότα όταν οι ίδιοι ήταν που έκαναν τα πάντα και σιγά σιγά ηχογράφησαν τραγούδια με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια όπως είναι τα πιο τελευταία τους και έχοντας στον ηγητικό τους το «Hey Jude» που είναι σχεδόν 10 λεπτά. Το επόμενο λέγεται «I'll follow the sun» και είναι τραγούδι που ανήκει περισσότερο στο McCartney, μια μπαλάντα μελαγχολική που έχουν γράψει οι Lennon McCartney και είναι ένα τραγούδι του 1964 που κυκλοφόρησε στην Αγγλία στο άλμπουμ «Beatles for Sale» και στην Αμερική στο άλμπουμ «Beatles 65». «I'll follow the sun». To see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. I'll follow the sun. Μικρά αριστουργήματα της μουσικής από τους Beatles, στο νούμερο 47. Το επόμενο τραγούδι που θα βρούμε στο νούμερο 46 λέγεται Nowhere Man και είναι τραγούδι του 1960, ηχογραφήθηκε το 1965, το φθινόπωρο του 65, κυκλοφόρησε στο τέλος του 65. Εδώ αρχίζει ήδη να διαφαίνεται η αλλαγή και στην στιχουργική πλευρά του Λένον, γιατί βέβαια παρακολουθήσαμε μέσα σε αυτά τα χρόνια που υπήρχε το συγκρότημα μία εξέλιξη η οποία δεν έχουμε δει σε κανένα άλλο γκρουπ στην ιστορία της μουσικής. Αν ακούσει κανείς τα πρώτα απλά καταπληκτικά κομμάτια στα πολύπλοκα του Sgt. Pepper's και του λευκού άλμπουμ που ήρθαν αργότερα. Το Nowhere Man λοιπόν είναι ένα τραγούδι που ο Λένον λέει, γιατί ανήκει σε αυτόν περισσότερο, ότι το έγραψε ένα βράδυ μέσα σε 5 ώρες και είναι και ένα από τα αγαπημένα του McCartney από αυτά που έχει γράψει ο Λένον. Νούμερο 46, Nowhere Man. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're. Not where he's going to. Isn't he Nowhere Man στο νούμερο 46. Ένα τραγούδι που υπάρχει στο καταπληκτικό άλμπουμ, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, το Rubber Soul. Επίσης στην ταινία Yellow Submarine. Ένα τραγούδι που τραγουδούν σε μοναδική αρμονία ο Λένον, ο Μακάρτνι και ο Τζόρτζ Χάρισον. Αμέσως μετά τις ειδήσεις θα ακούσετε στο νούμερο 45 ένα τραγούδι των Beatles που είναι επηρεασμένο από την ελληνική μουσική. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Με πολιτικό όρκο ανέλαβε την Πρωθυπουργία ο Αλέξης Τσίπρας μετά την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Μας περιμένει ανηφορικός δρόμος», είπε ο Πρωθυπουργός στον Κάρολο Παπούλια, ζητώντας επίσπευση των διαδικασιών. Ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά πήγε στην Κεσαριανή για να αποτίσει φόρο τιμή στους εκτελεστέντες του σκοπευτηρίου. Στο Μαξίμου η αλλαγή φρουράς έγινε σε επίπεδο διευθυντών γραφείων, καθώς Σαμαράς και Τσίπρας δεν συναντήθηκαν. Αύριο αναμένεται το νέο κυβερνητικό σχήμα. Θα διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία 162 βουλευτών. 149 θα είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ και 13 από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Γενικός γραμματέας της κυβέρνησης θα είναι ο διακεκριμένος νομικός Σπύρος Σαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να στηριχθεί από το ποτάμι ούτε με ψήφο ανοχής. Το κόμμα του κυρίου Καμένου εκπροσωπεί ακροδεξιές απόψεις. Περιμένουμε τις προγραμματικές δηλώσεις και τις προτάσεις τους. Θα είμαστε εδώ για να πούμε ναι ή όχι, δήλωσε ο Σταύρος Θεοδωράκης, που σε μισή ώρα συναντάται με τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε συμφωνήσει στο πρόσωπο που θα προτείνουμε για πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε στον Βήμα 99,5 ο Τέρενς Κουίκ από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπουργική θέση θα καταλάβει ο Πάνος Καμένος. Τη νέα πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα θα εξετάσει σήμερα το Eurogroup που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες. Η συμμετοχή στην Ευρωζώνη σημαίνει δεσμεύσεις και σεβασμό, δήλωσε ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισενμπλουμ. Κατέπεσε ελληνικό πολεμικό αεροσκάφος F-16 καθώς απογειωνόταν για να συμμετάσχει σε ανατοϊκή άσκηση στην Ισπανία. Εκφράζονται φόβοι ότι νεκρός είναι ο ένας από τους δύο πιλότους. Σε επέμβαση για την τοποθέτηση βηματοδότη υπευλήθη ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αύριο αναμένεται να βγει από το νοσοκομείο. Πέθανε σε ηλικία 68 ετών ο Ντέμις Ρούσος. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν αυτή την ώρα πολλές περιοχές της χώρας. Βροχές και αύριο στην Αττική, εξασθένιση των φαινομένων από το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων, λόγω χαλαζόπτωσης. Ιδιαίτερες δυσκολίες θα συναντήσουν επίσης οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Μεσογείων και στην Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλίουπολη. Χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στην άνοδο της Κηφισίας από Αλεξάνδρας μέχρι Φιλοθέη και τέλος στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γεια σας, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω? Αυτό εδώ το μπλουζάκι θα ήθελα. Με πατατούλες ή ρύζι? Σκέτο, όχι, με λίγη ζάχαρη. Απλή ή σούπερ? Απλή, μόνο τα νύχια των χεριών. Για δωράκι? Για Λονδίνο. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα τραγούδι των Beatles που γεωγραφήθηκε το Δεκέμβριο του 1965. Στο τέλος του Νοέμβρη γεωγραφήθηκε και κυκλοφόρησε αρχές του επόμενου μήνα. Το τραγούδι λέγεται Girl και είναι ένα τραγούδι γραμμένο από τον John Lennon και βέβαια πάντοτε υπάρχει από κάτω η ένδειξη Lennon McCartney. Το τραγούδι υπάρχει επίσης στο άλμπουμ του 1965 Rubber Soul. Το τραγούδι Girl, όπως θα ακούσετε, θα καταλάβετε αυτό που σας λέω προσέχοντας το ρυθμό του, είναι επηρεασμένο από την ελληνική μουσική, γενικά την ελληνική μουσική, το ρυθμό της ελληνικής μουσικής. Μην ξεχνάμε ότι οι Beatles είχαν έρθει στη χώρα μας εκείνη την εποχή. Is there anybody going to listen to my story all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Ah, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there you feel. Say she's looking good, she acts as if it's understood, she's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Ah, oh, girl. Girl, girl. Δεν ξέρω πόσοι θα είχατε προσέξει ποτέ ότι το τραγούδι αυτό πράγματι έχει ένα ελληνικό χρώμα στη σύνθεση και το ακούσαμε και προς το τέλος ιδιαίτερα. Επίσης να πούμε ότι ήταν μοναδικές και οι ιδέες που είχε ο Τζορτζ Μάρτιν και η μηχανική των στούντιο. Εδώ είχαν πει και ο Πολ και ο Λένον ότι το έβριμα σε αυτό το τραγούδι ήταν η αναπνοή που ακούγεται. Την βάλαμε όσο μπορούσαμε πιο μπροστά και ήταν η αναπνοή του Λένον εκεί που λέει την λέξη girl. Τώρα πάμε σε ένα άλλο μοναδικό τραγούδι των Beatles που λέγεται Michelle και το βρίσκουμε στην επόμενη θέση, το νούμερο 44. Ένα τραγούδι του 1965 όπου ηχογραφήθηκε στα στούντιο του Abbey Road και που είναι περισσότερο αυτή τη φορά τραγούδι του McCartney και λιγότερο του Λένον. Το ξεκίνησε να το γράφει ο McCartney και το τελείωσε ο Λένον. Ένα τραγούδι που ο Μακάρτινε είπε ότι όταν πηγαίναμε, μας είχαν προσκαλέσει τότε και πηγαίναμε στα πάρτι στη Γαλλία, στα διάφορα πάρτι εκεί και στις συγκεντρώσεις, ζούσαμε αυτή την μποέμικη ζωή των Γάλλων, γνωρίζαμε πολλά κορίτσια που ήταν σαν την Ζουλιέτ Γκρεκό και εμπνεύστηκα από εκεί να γράψω αυτό το τραγούδι που είναι ένα από τα μοναδικά τραγούδια των Beatles που έχει και γαλλικούς στίχους. Μισελ. Michelle, get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, ma belle, sans les mots qui vont très bien ensemble, and I will say the only words I know that you understand, my Michelle. Michelle, από το άλμπουμ Rubber Soul και αυτό. Το επόμενο είναι τραγούδι του 1968 και είναι το πρώτο που ακούμε από το καταπληκτικό λευκό άλμπουμ των Beatles, το διπλό τότε, βινιλίου. Οι Beatles περνούσαν πολύ καιρό πια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα μέσα του 1968 έχουμε φοβερά επεισόδια σε διάφορες πόλεις Αμερικής και μια εξέγερση που υπάρχει και στα πανεπιστήμια και ιδιαίτερα οι μαύροι για να αποκτήσουν τα δικαιώματα που θα έπρεπε να είχαν αποκτήσει από χρόνια. Ο Μακάρτνι, που σε αυτόν ανήκει το τραγούδι κατά 95% όπως έχουν πει και οι δύο και λιγότερο στο Λένον, έγραψε αυτό το τραγούδι διαβάζοντας τις εφημερίδες εκείνη την εποχή, όπου το Blackbird δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα τραγούδι μεταφορικό για τον πόλεμο που έκαναν, συσσαγωγικά βέβαια, τότε οι μαύροι για να κερδίσουν τα δικαιώματά τους. Βρίσκεται στο λευκό άλμπουμ των Beatles. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. This moment to arise, you were only waiting for this moment to arise, you were only waiting for this moment to arise. Αυτό ήταν το Blackbird, άλλο ένα τραγούδι των Beatles που ποτέ δεν βγήκε σε single, σε δίσκο 45 στροφών. Θα πρέπει να πούμε ότι δεκάδες είναι τα τραγούδια των Beatles θα μπορούσαν να είχαν βγει σε δίσκους 45 στροφών, αλλά δεν τα κυκλοφορούσαν, θα μπορούσαν να είχαν απίθανες επιτυχίες στο σύνολό τους και ευτυχώς που τότε δεν υπήρχε το download, ώστε τα τραγούδια αυτά να κατεβαίνουν τόσο εύκολα και να ξεχνιόνται ίσως τόσο εύκολα. Ευτυχώς που εκείνα τα χρόνια και ακόμα και μέχρι το 80 η μουσική και ο τρόπος που έφτανε στο κοινό ήταν διαφορετικός από αυτόν τον τρόπο που υπάρχει σήμερα. Δεν θα είχαν γίνει κλασικά τίποτα από αυτά όλα, και όχι μόνο από τους Beatles, από όλους τους άλλους, τον Dylan και τους υπόλοιπους. With a little help from my friends, ένα από τα σπουδαία τραγούδια των Beatles, το περιβόητο άλμπουμ Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, που αναφέρεται παντού σαν το καλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών, το άλμπουμ του 67. Το τραγούδι αυτό, που ποτέ δεν βγήκε σε μικρό δίσκο από τους Beatles, έγινε επιτυχία από άλλους και ιδιαίτερα στην καταπληκτική εκτέλεση του Joe Cocker. Ο Richie Havens, που το έπαιξε τότε, διαβάζω, το 1968 σε μία από τις συναυλίες του, τον Ιούλιο του 68, είχε πει ότι είναι το σπουδαιότερο τραγούδι στην Ιφίλιο. Το With a Little Help from My Friends, υπάρχουν καταπληκτικές εκτελέσεις. Αυτή είναι η εκτέλεση των Beatles που υπάρχει στο άλμπουμ. 75% ανήκει στο McCartney και 25% στο Lennon. Και είναι ένα από τα τραγούδια που λέει ο Ringo Starr, ο drummer των Beatles. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στην Q, με 10 ευρώ ανανέωση, έχεις δώρο 1 GB και 1000 λεπτά προς Q. Και τα 10 ευρώ σου μένουν στην κάρτα. Τόσο απλά. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Γι' αυτό θα σου το ξαναπώ σαν επαρχιακό sportscaster. Παίρνει στην κατοχή την Q, πυρνάει τις αντίπαλες καρτοκινητές, κάνει την ανανέωση με 10 ευρώ και γκολ! Με δώρο 1 GB και 1000 λεπτά προς Q. Απίστευτο. Q. Κερδίζεις. Τόσο απλά. Έως 28 Δευτέρου 2015 στην πρώτη ανανέωση του μήνα από myq.gr με κάρτα ή PayPal. Το 1 GB είναι τα 500 MB της βασικής προσφοράς και τα 524 MB του online bonus ανανέωσης. Μαλλιά λιγότερο πυκνά και αδύνατα στην όψη? Ο κομμωτής σας μπορεί να απαντήσει σε κάθε σημάδι αρέωσης των μαλλιών με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατά της αρέωσης Sirioxyl. Ρωτήστε τον κομμωτή σας. L'Oréal Professionnel. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Έχουμε πάρει αρκετά μηνύματα για τους Beatles και τα τραγούδια τους. Θα διαβάσω δύο στο Twitter από τον Πάνο που λέει ότι οι Crosby, Stills, Nash έχουν ηχογραφήσει το Blackbird και έχουν δηλώσει ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην έχει 3-4 τραγούδια των Beatles που να είναι αγαπημένα. Οι άπαντες. Και επίσης το E-Tetradio μας γράφει εδώ, όταν το We'd Let It Happen My Friends και άλλοι φίλοι του γράφουν αυτό, είναι μόλις το νούμερο 42, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Beatles και τι τραγούδια θα ακούσουμε μέχρι την πρώτη θέση. Το επόμενο τραγούδι είναι το The Ballad of John and Yoko. Ένα από τα τραγούδια των Beatles που ηχογραφήθηκε το Μάιο του 69. Είχαν προηγηθεί το κρεβάτωμα του Λένον και της Γιώκο στο Άμστερνταμ, το ταξίδι του μέλητος του ζευγαριού στο Παρίσι, τα γεγονότα όλα αυτά που ήταν γύρω από την σχέση του Λένον με την Γιώκο Όνο. Σε κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα σχόλιο για αυτή τη σχέση, η οποία μπορεί τότε, να πω μερικά πράγματα τώρα, μπορεί τότε οι οπαδοί των Beatles να είχαν μεγάλη, πώς να την πούμε, σε μεγάλη φούρκα την Γιώκο, γιατί νόμιζαν ότι αυτή διέλυσε τους Beatles. Δεν ήταν τα πράγματα έτσι, δεν διέλυσε αυτή τους Beatles. Ήταν μια χρυσή στιγμή όπου οι Beatles διέλυσαν την κατάλληλη στιγμή και συνέχισαν αυτές τις καταπληκτικές καριέρες αργότερα. Φαίνεται όμως με τα χρόνια ότι η Γιώκο επηρέασε σημαντικά τον Λένον να καταλάβει πάρα πολλά πράγματα από τις αλλαγές που τότε υπήρχαν στον κόσμο και ιδιαίτερα τις κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές της δεκαετίας του 60. Το The Ballad of John and Yoko λοιπόν είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Λένον για αυτή τη σχέση. Και όπως συμβαίνει με τους δύο, είχαν αποφασίσει ότι όταν το τραγούδι το γράφει ο ένας, θα το μοιράζονται. Έτσι λοιπόν το μοιράστηκε με τον Μακάρτνι, όπως έχει γίνει και με άλλα τραγούδια που τα έγραφε ο Πολ, αλλά τα μοιράστηκε με τον Τζον. Εκείνη την εποχή, ο Τζορτζ Χάρισον ήταν σε διακοπές όταν ηχογραφείται το τραγούδι και ο Ρίγκο Σταρ γύριζε την ταινία The Magic Christian. Έτσι λοιπόν, στην ηχογράφηση που θα ακούσετε μπορεί να λέγεται Beatles, αλλά δεν παίζουν ο Χάρισον και ο Ρίγκο. Ο Πολ Μακάρτνι συμφώνησε μαζί με τον Λένον, αυτοί έκαναν τα πάντα εκεί, έστω και το 1969 που υπήρχαν τεταμένες σχέσεις. Ο Μακάρτνι λοιπόν παίζει μπάσο, drums, πιάνο και τραγουδά φωνητικά, ενώ ο Λένον ακουστική κιθάρα, κιθάρα και τραγουδάει lead vocal. The Ballad of John and Yoko. We'll be right back. The Ballad of John and Yoko. Αύριο θα συνεχίσουμε από το 40 και πάνω. Η μουσική πώς ήταν τότε, αρχές δεκαετίας του 60. Είχε ξεκινήσει το ροκ το 1955. Όμως η πρώτη εποχή του ροκ είχε τελειώσει. Ο Έλβις είχε πάει στρατό και είχε αλλάξει. Δεν ήταν πια ο Έλβις αυτός που ήταν στην αρχή. Επίσης ήταν, είπαμε, η δολοφονία του Κένεντι. Στις αρχές του 60 υπάρχει μια ομάδα pop ειδόλων που κυριαρχούν και μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα ήταν η Motown που είχε ξεκινήσει και εκείνη τότε και ο Phil Spector και μερικά ακόμα. Για να πάρετε μια έτσι ιδέα το τι έκαναν οι Beatles, για το Δεκέμβριο του 63 και τον Ιανουάριο του 64 το δημοφιλέστερο άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν από μια καλόγρια από το Βέλγιο. Μια καλόγρια λοιπόν από το Βέλγιο ήταν το δημοφιλέστερο άλμπουμ στην Αμερική. Αυτή την καλόγρια έριξαν από την πρώτη θέση οι Beatles με το άλμπουμ Meet the Beatles και από εκεί και πέρα σιγά σιγά στους επόμενους μήνες άλλαξαν όλα. Γι' αυτό λέμε ήρθαν οι Beatles και τα άλλαξαν. Αυτό λοιπόν ήταν το άλμπουμ που έριξαν οι Beatles από την πρώτη θέση. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Enflamma de toute école, filles et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu.